Płatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego batalia o kształt przepisów i głosowanie prawie 1200 poprawek. Polscy europosłowie nie chcą dopuścić do przyjęcia przepisów w tej kadencji. Sprzedawca z białostockiego sklepu rybnego usłyszał prokuratorskie zarzuty znęcania się nad karpiami. O reparacjach wojennych w Sejmie za chwilę, o najnowszej analizie strat, jakie poniosła Polska. Grupa europosłów, głównie z Polski, chce zastosować parlamentarny manewr, by opóźnić pracę nad przepisami, które są niekorzystne dla naszych firm transportowych. Chodzi o zaostrzenie zasad w przewozach międzynarodowych. Dla Polski to sprawa kluczowa, bo ma ona największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej. W Parlamentarnej Komisji Transportu trwa batalia o kształt przepisów i głosowanie prawie 1200 poprawek. Beata Płomecka wie więcej o tej sprawie. Większość poprawek złożyli polscy europosłowie. Chcą, by jak najwięcej z nich trafiło w czwartek na sesję plenarną w Brukseli, kiedy zaplanowano głosowanie nad przepisami. A wtedy nasi europosłowie będą przekonywać, że przepisy są fatalne, że trudno o kompromis i potrzeba nad nimi więcej pracy. Tak mówił europoseł Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Zmobilizowaliśmy posłów i z Węgier, z Bułgarii, z Litwy, Łotwy, Estonii. Miejmy nadzieję, że te nasze poprawki uzyskają wystarczające poparcie. W tej sprawie Polacy zjednoczyli siły. Działają wspólnie bez względu na przynależność partyjną, mówi europosłanka Elżbieta Łukaciejewska z Platformy Obywatelskiej. Ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra i jej cel jest jeden, aby stworzyć dobre prawo, które chroni interesy polskich firm transportowych. Ale druga strona też jest zmobilizowana. Komisja i państwa Europy Zachodniej, głównie Francja i Niemcy, robią wszystko, by jeszcze ten europarlament przyjął przepisy w obecnym kształcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sprzedawca z białostockiego sklepu rybnego usłyszał prokuratorskie zarzuty znęcania się nad karpiami. Jeśli dojdzie do procesu, może mu grozić do 3 lat więzienia. Doniesienie złożyli obrońcy praw zwierząt. Na początku roku działacze lokalnej organizacji obrońców praw zwierząt poinformowali prokuraturę o nieprawidłowościach dotyczących sposobu traktowania żywych ryb tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak wynika z ustaleń białostockich aktywistów organizacji Wegestok Viva, przynajmniej w kilku punktach sprzedaży żywych ryb sprzedawcy niewłaściwie obchodzili się ze zwierzętami. Między innymi ryby sprzedawano bez wody lub przypominała ona krwawą ciecz. Część z ryb była półżywa, część przetrzymywano w stosach w pojemnikach. Po zbadaniu sprawy przez prokuraturę zarzuty potwierdziły się tylko w przypadku jednego punktu sprzedaży, gdzie faktycznie ryby traktowano w sposób, który można by uznać za znęcanie się nad zwierzętami. W tej sprawie zarzuty usłyszał jeden ze sprzedawców. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 3 lat więzienia. Aktywiści przypominają, że karpie są kręgowcami i jak każde zwierzę przeżywają stres i czują ból. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Gdyby nie druga wojna światowa, Polska byłaby co najmniej tak samo bogata jak Hiszpania. Nasz kraj spodziewał się boomu gospodarczego w pierwszej połowie lat 40. To wnioski z analizy przedstawionej na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji. Co jeszcze jest w raporcie? O tym Karol Darmoros. Swoją analizę w Sejmie przedstawił dr Paweł Pońsko z SGH, zajmujący się ekonomią matematyczną. Jak podkreślił, dopiero 9 lat po wojnie Polska wróciła do poziomu rozwoju z 1938 roku, a tuż po wojnie nasza gospodarka była na poziomie połowy wyniku sprzed okupacji niemieckiej. Zakładając cały czas tą samą dynamikę, to również oznacza, że wszystko, co się później w historii dzieje, Polska jest o te 50% cały czas bogatszym krajem. Ma o 50% wyższy potencjał gospodarczy. To wszystko przy, jak mówi dr Paweł Pońsko, ostrożnym w założeniu, że PKB Polski rosłoby w przedwojennym tempie 2%, zdominowanym przez czas wielkiego kryzysu. Gdybyśmy uznali, że okej, że Polska nie straciła tego czasu, to myślę, że porównanie do Hiszpanii jest takim bezpiecznym porównaniem. Równie dobrze Polska mogła być bardziej rozwiniętym krajem. Praca ekonomisty z SGH będzie częścią całościowego raportu o polskich stratach wojennych. Dokument ma zostać ujawniony jeszcze w tej kadencji Sejmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Więcej informacji w sieci, obszerne relacje o ważnych polskich rocznicach i sytuacji w kraju. Polskie Radio podpisało umowę z MSZ-em w sprawie dofinansowania dla Polskiego Radia dla Zagranic. Jest dla nas bardzo istotne, aby poza granicami naszego kraju przekaz o tym, jak dzisiaj rozwija się współczesna Polska. Wiele jest tych zjawisk, o których trzeba dzisiaj za granicą aktywnie opowiadać. Mówił po podpisaniu umowy wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. W ramach dofinansowania Polskie Radio dla Zagranicy zwiększa aktywność w mediach społecznościowych, dodaje prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Będziemy bardzo inwestować, jeżeli chodzi o przekaz Polskiego Radia dla zagranicy, w media społecznościowe. Pierwsze audycje dla odbiorców zagranicznych Polskie Radio nadało w 1936 roku. Dziś Polskie Radio dla zagranicy przygotowuje programy w 6 językach: niemieckim, angielskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe dla wszystkich. Już teraz Krzysztof Łoniewski. Kibice Lotto Ekstraklasy ani się obejrzeli, a piłkarze znów będą kopać. Najciekawiej z dzisiejszych spotkań zapowiadają się derby Trójmiasta. Arka w Gdyni zagra z Lechią, a że ostatnio gra tak, że zęby bolą, to chciałaby się przełamać. Życzy tego sobie kapitan gospodarzy Adam Marciniak. Derby są najważniejszym spotkaniem w sezonie i na pewno zwycięstwo w derbach dałoby nam mentalnego kopa. Ucieszylibyśmy tym wielu naszych kibiców, którzy no są z nami na dobre i złe i czasami aż wstyd po meczach podchodzić do nich, bo widać, że są z nami, a my raz po raz ich zawodzimy, więc myślę, że zwycięstwo w meczu derbowym na pewno dałoby wszystkim wiele radości, dałoby ulgę i dałoby taki zastrzyk pozytywnej energii przed tą końcówką sezonu. Mecz w Gdyni o 20.30, tak jak spotkanie w Lubinie. Zagłębie zagra z Górnikiem i na boisku po wielu miesiącach przerwy na leczenie poważnej kontuzji powinien pojawić się obrońca Miedziowych Alan Czerwiński. Ja jestem gotowy, oczywiście już pojechałem do Płocka, byłem w 18, także trener uznał, że ja jestem gotowy, ja też stwierdziłem i mam nadzieję, że pokazuję to na treningach, że jestem gotowy. A czy tak będzie, no to zobaczymy. Myślę, że cele takie indywidualne teraz powinniśmy wszyscy odstawić na bok i wszystkie ręce po prostu na pokład i myślę, że naszym wspólnym celem jest po prostu wygranie meczu z Górnikiem Zabrze i na tym się skupmy. Dziś jeszcze dwa mecze. Od 18 Krakowi z Koroną i Śląska z Miedzią. Jutro z Legią na pewno nie zagra napastnik Jagiellonii Stefan Szczepowicz. W niedzielnym spotkaniu z Pogonią zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę boczną. To bardzo poważne urazy wykluczające Serba z gry na wiele miesięcy. W pełni sił, choć w nie najlepszym nastroju, jest Mariusz Wlazły. Atakujący PGE Skry Bełchatów razem z resztą zespołu pożegnał się z rozgrywkami siatkarskiej plus ligi na poziomie ćwierćfinału, a przecież Skra broniła tytułu. Wlazły mimo to postanowił o rok przedłużyć umowę z obecnym pracodawcą i proszę sobie wyobrazić, że to będzie jego 17 sezon w Bełchatowie. Gra tu nieprzerwanie od 19 roku życia. Imponujące. Kibicom hokeja przypomnę, że dziś pierwszy mecz finałowy w Mistrzostwach Polski. GKS Tychy gra z Komarch Krakowią od 18, a kibicom Formuły 1, że w Bahrajnie trwają testy i teraz na torze uwija się Robert Kubica. Jak wiemy, cudów nie należy się spodziewać. Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie oraz Pomorzu okresami duże. Na Pomorzu Zachodnim to proszę się spodziewać przelotnych opadów deszczu, ale będzie dość ciepło, temperatura od 10 stopni, tyle na wschodzie, nawet do 18 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zatrzymany, doprowadzony, przesłuchiwany i z postawionymi zarzutami. Dejan Apostasiens, który wczoraj zaatakował nożem byłego prezydenta Siedlec, jest już w rękach śledczych. Na miejscu w prokuraturze jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kubo. Powiedz proszę, czy w tej sprawie są jakieś nowe informacje? Tak, są. Takie, że przesłuchanie Dejana S. właśnie się zakończyło, gdy prowadzono go do prokuratury. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział tylko: domyśl się. Miał też pretensje do niektórych dziennikarzy, którzy zwracali się do niego per ty. Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Siedlcach, potwierdziła, że śledczy rozmawiali też dzisiaj z ofiarą Dejana S., czyli byłym prezydentem Siedlec Wojciechem Kudelskim, który czuje się już dużo lepiej. Kudelski na pokazanych zdjęciach rozpoznał Dejana S. jako zamachowca, który zadał mu głęboką na 15 centymetrów ranę. Co do motywu, to wciąż jest on niejasny. Prokuratorzy nie chcą nic na ten temat mówić. Najczęściej wśród mieszkańców, ale nie tylko, mówi się o urojonych ambicjach Dejana S., by zostać królem miasta, a także o żalu, który miał do urzędników, którzy nie chcieli się godzić na nietypowe wnioski i prośby Dejana S. Co do narzędzia zbrodni, w domu zatrzymanego znaleziono nóż, który, jak powiedziała Krystyna Gołąbek, najprawdopodobniej posłużył do ataku. W oparciu o te materiały, które prokurator zgromadził wczoraj i w dniu dzisiejszym, został przedstawiony Dejanowi S. zarzut popełnienia przestępstwa. Obecnie zatem zatrzymany ma już status podejrzanego. Co my wiemy na temat tego człowieka? Bo to jest chyba dość barwna postać tutaj lokalna, siedlecka. Znają go przede wszystkim urzędnicy, bo w Urzędzie Miasta w Siedlcach pojawiał się wielokrotnie. Justyna Janusz, dziennikarka Tygodnika Siedleckiego. Był bardzo częstym gościem Biura Obsługi Interesanta, gdyż zakładał tam działalność gospodarczą, zmieniał adresy, zmieniał profil działalności. Chciał nawet zarejestrować działalność gospodarczą pod nazwą Palenie Zwłok pod Katedrą, bo sobie wymyślił, że jeśli zwłoki będzie się palić pod Katedrą Siedlecką, to skróci to czas pochówku. Mówią mieszkańcy Mordów, miejscowości rodzinnej Dejana S. Takie miał, no jakieś coś miał, tam wiem, to mówili, że i Wółkowie siedzi, ale jak człowiek nie... Co to znaczy Wółkowie? No tam są te umysłowo chore takie, to Wółków to u nas. Jego matka była taka, babka też taka. Chorowały. Przywozili babkę tutaj, a ten stary dziadek mówi, ona tam coś zaczęła podskakiwać, to ten stary dziadek mówi: zaraz ci wywiozę. A gdzie wywieźć, ja nie wiem, tylko takie słowa. Prokurator poczynił ustalenia, z których wynika, że rzeczywiście w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie. Także w tym zakresie zostanie ściągnięta dokumentacja medyczna i oczywiście jest to dla prokuratora podstawa, aby w tej sprawie dopuścić dowód z opinii biegłych psychiatrów, którzy wypowiedzą się co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. W trakcie wykonywanych przez policjantów czynności... Komisarz Agnieszka Świerczewska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Potwierdzona została tożsamość osoby zatrzymanej. Mężczyzna jest narodowości polskiej. Z naszych informacji wynika, że imię zmienił na własny wniosek. Czy wiadomo, dlaczego on zmienił swoje imię? Dejan S. uważał, że ma hrabiowskie korzenie. Wcześniej jest Polakiem, w związku z tym miał polskie imię, ale twierdził, że jest potomkiem hrabiowskiej rodziny, która kiedyś władała Siedlcami, że te ziemie zostały mu odebrane i że on jest królem Siedlec i kiedyś te ziemie odzyska. Gdzie on mieszkał? On mieszkał w Siedlcach, a tutaj się urodził. Który to jest dom? Tamten na rogu. Ten taki zaniedbany z tą karteczką, że wstęp wzbroniony pod ustawą? On tę firmę mówi, tak mówi, że to jego firma. Ja z nim w piątek rozmawiałem. Tu stałem, o. A on to wybijał. O, te drzwi. Co tu będzie? Biuro. O, widzisz, pan to wybijał? Cały zapuścił ten dom. O, zamurował. Gdyby nie było wchodzić można. Tam nic nie ma, poza firankami. Czy on bywał agresywny podczas takich wizyt w urzędzie? Bywał. Zdenerwował się, gdy urzędnicy nie pozwolili mu na powtórną zmianę imienia. Z Dejana na jeszcze jakieś inne. Chciał zmienić na inne, równie obco brzmiące i wtedy urzędnicy mu nie pozwolili. Z tego co wiem, to on któregoś razu pojawił się z drutem kolczastym w urzędzie. Tak, on się nie odgrażał. Dopiero na pytanie urzędniczek, które zapytały go, po co mu ten drut, on powiedział, że dla obrony. On do mnie przyszedł, to przy żonie przyszedł do mnie i mówi: panie, będziesz pan świadkiem w sądzie? Bo ja się nazywam Harry, to mnie mówi. Ja mówię: jaki Harry? No w telewizji Harry, ja będę Harry. Mo. Był lęk, obawa, że może coś zrobić? Ja się nie bojałem, bo się zamykałem, a ja nie jestem taki jeszcze, wie pan, ostatni słaby, także ja się niego bardzo nie bojałem. A inni ludzie? Też nie bojali się. Przypadek to nie jest, bo on doskonale wiedział, kogo atakuje, ale być może chodziło o to, że Wojciech Kudelski jako wieloletni prezydent Siedlec po prostu był dla niego uosobieniem władzy. Tej władzy, która jego zdaniem rzucała mu kłody pod nogi. Tak, tak, być może tak. Ja nawet mam poważne wątpliwości co do tego, czy wiedział, że Wojciech Kudelski nie jest już prezydentem Siedlec. Aż tak? Tak, tak. Tylko, że jeżeli Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec przez 12 lat, to do tej pory niektórzy mówią o nim, albo większość nawet mówi, że to jest prezydent. Dziś prokuratura już nie zamierza ujawniać kolejnych informacji z przesłuchania. Jutro najprawdopodobniej zapadnie decyzja o ewentualnym areszcie tymczasowym. Kuba Witkowski jest na miejscu w Siedlcach i zebrał dla Państwa wszystkie te bardzo cenne informacje. Kuba, bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne ustalenia w tej sprawie także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mogą Państwo liczyć na kolejne relacje naszego reportera. To Trójka, program trzeci, 18 minut po 17. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Jak człowiek ma pecha, to i w szczęściu mu się nie warci. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po 17 w studiu redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Co tam się właściwie w tej Turcji wydarzyło? Bo do tej pory no, nie przyzwyczaiło nas to nazwisko Erdoğan do porażek, a tu chyba o zwycięstwie mówić za bardzo nie możemy. Znaczy, przyzwyczaiło, nie przyzwyczaiło. Różne zakręty w życiu prezydent turecki miał, ale wychodził z nich zwycięsko. Zwłaszcza w ostatnich latach. Zwłaszcza w ostatnich latach i rękę ma twardą dla swojego społeczeństwa i silnie trzyma władzę. Ale tu nagle, no zaraz się nad tym zastanowimy. Zapraszamy do Trójki. No a zastanawiać się będziemy z panem Mateuszem Chudziakiem ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, nie tak miało być. Nie tak pan prezydent się spodziewał, że skończą się te wybory. Nie siedzę w jego głowie, ale wydaje się, że na ostatnim etapie kampanii dało się wyczuć pewien rodzaj, nie chcę powiedzieć paniki, ale niepewności. I tutaj mówimy o tym, że często się pojawia określenie właśnie sułtanatu, dyktatury i owszem, to nie jest państwo demokratyczne, na pewno, ale nie jest to państwo, w którym władza nie musi odnawiać swojej legitymacji społecznej i zawsze trzeba o wyborcę zawalczyć. No i nową sytuacją było przede wszystkim to, że partia władzy i sam Erdoğan musieli sobie poradzić w warunkach narastającego kryzysu ekonomicznego i narastającego wraz z tym społecznego niezadowolenia. To była przyczyna tego, że tak nie za dobrze poszło? To po pierwsze. Po drugie, jest pewne zmęczenie w społeczeństwie i wydaje się, że jest też jakiś rodzaj zmęczenia w samych kręgach władzy, a to wynika stąd, że po zabetonowaniu modelu politycznego, który Partia Sprawiedliwości i Rozwoju lansowała oraz pewnego modelu rozwoju gospodarczego, społecznego, dochodzi do kresu jego rozwoju. Mhm. Fikuśnie to powiedziałem, ale zasadniczo chodzi o to, że no już bardziej się nie da zacisnąć pętelki. Też, ale jakby kluczową kwestią jest to, że nie jest już to model inkluzywny, aha, że wyczerpały się kanały awansu społecznego, po prostu ci, rozumiem, którzy mieli awansować, to już jakby tego zaszczytu dostąpili, a kanału dla nowych nie ma. No i ostatnią rzecz, którą trzeba podkreślić, nieprawdopodobna mobilizacja opozycji, ale w miastach. Mhm. W miastach, bo jeżeli popatrzymy na wynik samej AKP, to nie jest gorszy niż, tak, to prawda, w przypadku wyborów z czerwca zeszłego roku parlamentarnych. Ale czy strata miast to jest poważna strata? Symboliczna. Mhm. Bardzo poważna strata symboliczna, prestiżowa, bolesna dla samego Erdoğana, który był merem Stambułu w latach 94-98. A Stambuł właśnie AKP straciła. I AKP straciła Stambuł, straciła też Ankarę. I to jest państwo oczywiście bardzo silnie scentralizowane. Władze lokalne mają kompetencje takie zarządczo-administracyjne. Ale istnieje pewne ryzyko, że będą tolerowały różne ruchy społeczne pojawiające się w tych miastach, jakąś oddolną działalność opozycyjną, która już przez władze centralne została zdefiniowana jako wymierzona nawet nie tyle w same władze, w samą partię, ale w ogóle w państwo tureckie. I tylko przypomnę, że obecnie toczy się proces w sprawie parku Gezi. Tak. Który jakby jest postrzegany, całe zjawisko, z którym wtedy mieliśmy do czynienia, już 6 lat temu, jest postrzegane jako akcja inspirowana z zagranicy, analogiczna do tego, co się w podobnym czasie działo w Egipcie, kiedy obalano Muhammada Mursiego i braci muzułmanów, wymierzona właśnie w demokratycznie wybrany rząd. Zastanawiam się, jaka będzie odpowiedź Erdoğana. On nie lubi przegrywać, nie lubi też znajdować się, prawda? Poprzednio pokazał, że jak dąży do systemu prezydenckiego, to za wszelką cenę i różnymi kombinacjami. Zobaczymy najpierw. Ja bym poczekał na to, co zrobi opozycja, która zyskała władzę i jak ona się będzie zachowywała, bo to ona ma ten problem, że musi się zmagać z oczekiwaniami społecznymi. Jak się odzyskuje dwa największe miasta w kraju po 25 latach, to oczekiwania są ogromne i nie wiadomo, czy temu podołają. A z drugiej strony Erdoğan wydaje się, że póki co trawi ten fakt, że nie udało się w nich konkretnie w Stambule i w Ankarze zwyciężyć. A jeżeli chodzi o instrumenty, które posiada, no to wydaje się, że jest ich sporo, no bo jest zdominowany przez rządzącą partię aparat biurokratyczny w samych miastach, gdzie żeby są nowi merowie, sądownictwo i w razie jakiegoś poważnego konfliktu z lokalnymi władzami istnieje takie prawdopodobieństwo, że władze się rozprawią z nimi, na przykład usuwając je, wstawiając komisarzy. Wspomnieliśmy o tym, że sytuacja ekonomiczna jest nie za wesoła w Turcji. Sytuacja międzynarodowa też staje się niezbyt wesoła. Amerykanie już z dużą rezerwą podchodzą do Turcji. Mówi się o wycofaniu z programu wprowadzania do Turcji samolotów F-35. Mhm. Na Turcy z kolei z Rosjanami w taki zbrojny miraż wchodzą. To należy traktować poważnie? Tak, przy czym poważnie należy traktować fakt, że władze tureckie od dłuższego czasu czują się ignorowane przez Stany Zjednoczone w szczególności, przez NATO w ogólności. Mało tego, uważają, że Stany Zjednoczone nie biorą pod uwagę jej racji stanu, Turcji, i uważają współpracę z Rosją, w tym współpracę wojskową, za przykrą konieczność, której nie chciałyby najlepiej realizować, ale zostały przed taką postawione. I tutaj, jeżeli chodzi o program wokół F-35 i planowanego zakupu systemów przeciwlotniczych z Rosji, znaczy to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, bo nie możemy mówić o jakby owocnej współpracy, dopóki nie zobaczymy systemów właśnie rakiet na tureckiej ziemi. Takie sprawy często zdarzało się, że upadały na ostatniej prostej. Z drugiej strony współpraca wojskowa turecko-natowska czy turecko-amerykańska jest dużo bardziej zaawansowana i przykładem tego jest sprawa nowoczesnych myśliwców F-35. To jest program, który Turcja współfinansuje, wykonuje podzespoły do tych super nowoczesnych myśliwców, a fakt, że blokowane są dostawy, jest polityczny. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. Jest 17.30. W studiu Krzysztof Zyblewski. A jeszcze dziś do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie Dejana S., który wczoraj miał zaatakować nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudylskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze okręgowej w Siedlcach. Odpowie za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura potwierdziła, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Od 16 przy stole negocjacyjnym znów siedzą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych i rządu. Na nowe propozycje od razu zgodziła się Oświatowa Solidarność. Nowe postulaty mają Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków. W przerwie strona związkowa miała przygotować na piśmie nowe propozycje i przeanalizować te rządowe. Prezydencki minister Andrzej Dera oficjalnie ich szczegółowo ma przedstawić rozwiązanie prezydenta. Andrzej Duda proponuje, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Niemieckie siły zbrojne Bundeswehr będą miały rabina. Zajmie się opieką duchową nad żołnierzami wyznającymi judaizm, zapowiedział niemiecki resort obrony. Podstawą prawną ma być specjalny traktat, który ma zostać wynegocjowany między państwem a Centralną Radą Żydów. Rozmowy mają się zacząć jutro. Agencja DPA informuje, że w niemieckich siłach zbrojnych jest od 250 do 300 żydowskich żołnierzy. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert.

lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Innym spada, proszę Państwa, a nam zaczęło niebezpiecznie rosnąć. Chodzi o spożycie alkoholu na głowę. We Francji na przykład spadło z 19 litrów na 12, we Włoszech z 16 zmniejszyło się do 7, a nam według Światowej Organizacji Zdrowia z 8 wzrosło do 11 litrów i to czystego alkoholu, przeliczając na głowę mieszkańca. Niebawem możemy przekroczyć magiczną barierę, powyżej której rusza proces degradacji społecznej, ostrzegał dzisiaj podczas debaty sejmowej o Narodowym Programie Trzeźwości profesor Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Jeżeli Polska się nie rozprawi z pijaństwem, tak jak 100 lat temu nasi pradziadkowie, bo pili 1 litr na głowę rocznie, a my teraz pijemy 10, to nie mamy przyszłości. A dlaczego się nie mówi, że to jest tak samo śmiertelna choroba jak nowotwór? Współczynniki są podobne jak przy chorobie nowotworowej. Straszna, ciężka choroba, nadużywanie się przekłada na taką masę problemów społecznych, że my się nie będziemy w stanie rozwijać dalej. Ale ten, który się napije wieczorem, prześpi się rano, wstanie, weźmie prysznic, idzie do pracy na parę godzin i udaje przed sobą, że jest wszystko w porządku. Proszę pani, znam wielu takich, którzy mają absencję bardzo często, psują swoją pracę. Nie trzeba być uzależnionym, żeby się po pijanemu rozbić na drzewie śmiertelnie. Udało się stworzyć niezły system profilaktyki. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I znakomity, być może najlepszy w Europie system lecznictwa odwykowego. Po co upaść, żeby się musieć podnosić? Lecznictwo odwykowe potrzebne jest wtedy, kiedy cała reszta zawodzi. Rocznie sięga po pomoc 350 tysięcy rodaków. Reklamy, patrząc obiektywnie, niektóre nawet skierowane są do dzieci. No przecież nikt mi nie wmówi, że żubry ratujące biednego Jerzyka to jest przekaz skierowany do dorosłych. Natomiast dzieciaki chwytają w lot, chcą być silne jak te żubry i pomagać Jerzykowi. To jest skandal. Efektem naszych konferencji są konkretne propozycje rozwiązań. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Wróblewska. Mówiące o ograniczeniu alkoholu i ograniczeniu punktów alkoholowych. W prawie są już takie możliwości, ale samorządy z tych możliwości prawnych nie zawsze chcą skorzystać, bo to jest niepopularne. Powinna zapanować moda na niepicie. Życie w trzeźwości jest piękne, ale trzeba najpierw stracić rodzinę, stracić majątek, żeby później sobie uświadomić, co się straciło, ale wtedy już jest za późno. Normą jest upijanie się. To jest nasze nieszczęście, że ale my myślałam, że tolerujemy. Myśmy z tego wyrośli już. Nie, niestety nie. Pijemy nawet rzadziej niż wiele narodów europejskich, ale jak się dorwiemy, to jak to się mówi już, do upadłego. To, że się niektórym udaje zatrzymać chorobę, to jest cud. Sprawą zajęła się Ewa Dudzińska, która przypomina, że obecne prawo pozwala samorządom regulować czas pracy sklepów z alkoholem. Na 600 gmin w kraju ograniczenie wprowadziły zaledwie 42. Państwo słyszą organek w tle, niemiłość już brzmi. 20 minut do 18. W programie trzecim za chwilę Puls Trójki. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ja. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, bo już jest taka pora, prawda, o tej porze, że trzeba mówić dzień dobry, niedobry wieczór. Gośćmi państwa są posłowie Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej i Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Do kolejnego w tym roku ataku na polityka doszło wczoraj rano. Zaatakowany został były burmistrz Siedlec. Obecnie, właściwie prezydent chyba, nie burmistrz, prezydent, obecnie radny Prawa i Sprawiedliwości. O działanie w zamiarze pozbawienia życia jest podejrzany Dejan S. Dejan S. był w przeszłości leczony psychiatrycznie i wszystko wskazuje na to, że to nie jest osoba zdrowa i zrównoważona, ale nie wiem, czy to jest w tym wypadku pierwszorzędne, bo chciałabym przede wszystkim zapytać panów, czy panowie jako politycy czują się bezpiecznie? Jan Dziedziczak. Ja czuję się bezpiecznie, normalnie chodzę po mieście, jeżdżę komunikacją miejską, autobusami, tramwajami. Natomiast bardzo mnie to smuci, to co się dzieje. Jednak ten język nienawiści... To zaraz o tym porozmawiamy. To zapytam pana Krzysztofa Brejza. Czy pan miał kiedyś zdarzenia takie, które by zapalały jakąś czerwoną lampkę? Czułem się bezpiecznie, ale 8 dni temu przed konwencją Platformy szliśmy w grupie z senatorami naszymi i na Placu Trzech Krzyży pierwszy raz dostałem, można powiedzieć, lekkie takie potrącenie w głowę przez starszą panią, która zaczęła krzyczeć do mnie: zdrajca, zdrajca. Telefon prawie wypadł mi na ziemię i powiem szczerze, że to był pierwszy taki przypadek przekroczenia jakiejś granicy. Ale do tej pory czułem się bezpiecznie. Oczywiście jest hejt, każdego z nas to oczywiście niestety dotyka. Tak, jest w internecie, ja dostaję ile realia są bardzo smutne. Przejmować. Język nienawiści. No właśnie nie wiem, czy się trzeba przejmować, czy nie trzeba, bo my tak jakoś przechodzimy do porządku dziennego nad tym hejtem, który dotyka nie tylko polityków, ale wszystkie osoby publiczne są tym dotknięte. No jakoś tak od czasu do czasu to kwitujemy, no że to jest rozwój internetu, no, że jest wolność słowa. Panie redaktor, ja pamiętam wypowiedzi jeszcze jak żył pana Lema, wielkiego naszego pisarza, który mówił, że dopóki nie powstał internet, on nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów. No i rzeczywiście internet i pozorna anonimowość, które on daje, wytwarza w ludziach jakieś, uwalnia jakieś najgorsze instynkty. Ja wchodziłem na profile tych ludzi, którzy mnie wyzywali od najgorszych, naprawdę, już nie chcę tutaj cytować na antenie, i patrzę, uśmiechnięty człowiek i tutaj coś tam ma, dzieci małe i tak dalej. Ja myślę, czy te dzieci wiedzą, jak się ich ojciec zachowuje, jakiego słownictwa używa, jak nienawidzi innych ludzi. No to jest fatalne. W każdym razie chciałam panów zapytać, mimo że panowie się raczej, jak zrozumiałam, czują bezpiecznie, w każdym razie do tej pory tak było, czy minister, poseł, burmistrz, prezydent miasta, to są role podwyższonego ryzyka. Czy te osoby są bardziej zagrożone atakami, nie tylko słownymi, ale wszelkiego rodzaju atakami, niż, nie wiem, nauczyciel, adwokat, chociaż to też nie są zawody super bezpieczne, no ale powiedzmy sprzedawca, inżynier, ekonomista. Jak panowie to widzą? Wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwolenia. Znaczy ja pamiętam ataki na nauczycieli. Wszyscy pamiętamy sprzed kilku lat ten film, kiedy uczniowie śmieci na głowę nauczycielowi wysypali. I po tym zresztą nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości ówczesny Jarosława Kaczyńskiego doprowadził do sytuacji, że nauczyciel dostał status funkcjonariusza publicznego. To znaczy każdy na niego atak to jest atak na funkcjonariusza publicznego. Bez porównania są wyższe kary. Nie było z naszej strony przyzwolenia. I ja bym też chciał, niezależnie od poglądów, żeby jednak zdecydowany sposób przyzwolenia na przemoc, nawet tą werbalną, na obrażanie. Możemy się nie zgadzać, nawet powinniśmy niekiedy się nie zgadzać z argumentami, ale to tak jak uczy nas nasz Kościół, potępiamy grzech, a nie potępiamy grzesznika. Znaczy, możemy się nie zgadzać z innymi poglądami, ale nie niszczmy ludzi, nie obrażajmy ich. Pamiętajmy, że jest to człowiek i jeszcze nasz rodak w dodatku. Pan poseł Brejza. Znaczy, ja uważam, że Polska przestaje być państwem bezpiecznym dla polityków. Zawód polityka staje się zawodem podwyższonego ryzyka i nie uciekniemy od jednego. Mimo że cenię pana posła Dziedziczaka, pana ministra Dziedziczaka za kulturę, za jego język, akurat w środowisku PiS bardzo, bardzo spokojnie zrównoważone, no ktoś do tego doprowadził. 3 lata funkcjonowania mediów tak zwanych publicznych. 3 lata paskowania. O, przepraszam, czy jesteśmy w tak zwanym publicznym TVP, medium? Paskowania, no właśnie. Grillowania poszczególnych grup społecznych, również polityków, doprowadza u tych jednostek o słabszej psychice do wykształcenia takiego przeświadczenia, że ci, którzy gdzieś tam rządzą w terenie, są odpowiedzialni za moje niepowodzenie. Przykład Pawła Adamowicza, o którym tych materiałów było ponad 200. Zabójstwo pierwsze. Czyli zabójstwo jest urzędującego prezydenta i wskazania prezydenta winnych miasta. No bez wątpienia. Ten klimat nienawiści został przez ostatnich kilka lat bardzo mocno nakręcony poprzez nagonki, poprzez szczucie, manipulowanie. O tym też wielu posłów PiS się wypowiada. Między innymi pani Kruk ostatnio użyła takiego sformułowania, że jest to siermiężna propaganda. Misja publiczna. Misja powinna służyć kulturze, obiektywizmowi i zrównoważeniu języka publicznego, a nie szczuciu i niszczenia godności drugiego człowieka. Bo teraz, moim zdaniem, dochodzimy Chciałam do sytuacji... Chciałam coś powiedzieć, panie pośle. Ostatnie zdanie. Gdzie przekraczamy, dziennikarze zaczynają przekraczać te granice i dochodzi rzeczywiście do fizycznych ataków. Chciałam panu powiedzieć, że być może w tej chwili jest więcej tych ataków, a nawet na pewno jest ich więcej. Są to ataki nie tylko na ludzi, ale na biura poselskie, zarówno Platformy Obywatelskiej, ale jest bardzo dużo ataków było na przełomie roku, a także latem ubiegłego roku na biura poselskie Prawa Oczywiście, i Sprawiedliwości. Jest atmosfera bardzo podgrzana, Natomiast atmosfera chciałam głębokiego powiedzieć, podziału i nienawiści. Że te ataki na polityków, na szczęście nie kończące się tragicznie, były dużo wcześniej. Ponieważ jak na prezydenta państwa leci jajo, to nie wiadomo, czy to jest jajo, czy to jest granat tak naprawdę. Był atak zarówno na prezydenta Kwaśniewskiego, jak na prezydenta Komorowskiego. I to nie były Tylko przyjazne... Tylko oba były za granicą, dodajmy. I to nie były przyjazne gesty. Było morderstwo Marka Rosiaka w 2010 roku. Był atak na byłego premiera Leszka Millera. Dostał w głowę jakąś torebką wypełnioną nie wiadomo jaką nieznaną cieczą. Ale też nie wiadomo nigdy, czy to jest jakiś kwas, czy to jest po prostu jakaś zabawa, żart i on się Ale ma ubrudzić. Zgadzamy się, że dochodzimy do punktu takiego, gdzie język debaty publicznej jest już tak daleko posunięty i panuje tak głęboka nienawiść, jakiej w historii współczesnej Polski 28 lat ostatnich nie było. A no właśnie, ale... Z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Ja rozumiem, że pan obwinia Prawo i Sprawiedliwość, natomiast myślę, Wie pani, jeżeli ja że słyszę, nawet jeśli że ja nie kogoś symetrii... zamordowałem jako poseł, albo że jestem kanalią i słyszę od osoby, która powinna język tonować, nadaje całemu środowisku, nadaje rytm, to coś się we mnie burzy, jeśli bo ja można nie coś Proszę bardzo, Jan Dziedziczak. Bo tu padło bardzo dużo zarzutów ze strony pana posła. Ja uważam, że z przemocą także werbalną należy walczyć. To my robimy, nasz rząd akurat bezdyskusyjnie za tą sprawę się wziął, w przeciwieństwie do poprzednich rządów. Pan minister Brudziński jako wiceminister spraw wewnętrznych doprowadził do zatrzymań wielu ludzi, którzy niezależnie od tego, kogo, często nawet prezydentów z Platformy Obywatelskiej, prawda, wyzywali, grozili śmiercią. Tu nie było żadnego pobłażliwości, żadnej. Te osoby po prostu poniosły i ponoszą konsekwencje. Ale, drodzy państwo, to poseł mówił, że to 3 lata działań telewizji publicznej. No bardzo przepraszam, ale Marek Rosiak, zamordowany w 2010 roku, padł ofiarą właśnie nagonki na nasze środowisko. Nasze środowisko padało ofiarą bez porównania większej nagonki, ale przypomnę, kariera pana Palikota, wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, który w zasadzie całą sławę robił właśnie na obrażaniu naprawdę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Panowie. Który mówił, nie, ale chwileczkę, jeżeli ja Dobrze. Mogę to skończyć, bo pan... Tak, bo chciałam powiedzieć, że to jest sytuacja moim zdaniem dosyć beznadziejna, bo obaj panowie tutaj wskazują symetrii. Winnych. Właśnie uważam, że jeżeli będziemy w ten sposób rozmawiać, nie mówię o tym studiu, ale w ogóle o debacie publicznej, to to się nigdy nie skończy. Proszę mi pokazać polityka, który, tak jak Janusz Palikot, wiceprzewodniczący ówczesnym Platformy Obywatelskiej, mówi, wypatroszmy Jarosława Kaczyńskiego, tak? Hanna Gronkiewicz, miał być żart. Świetny żart, no ale potem były właśnie tego efekty, prawda, w postaci pana Rosiaka. I ten człowiek cały czas pełnił tak ważną funkcję. Stefan Niesiołowski, który właśnie ćwok, kanalia i tak dalej, został w nagrodę za to, po jednej kadencji takiego obrażania, wicemarszałkiem Sejmu, później szefem Komisji Obrony Narodowej. Cały czas ten człowiek miał wysokie stanowiska, nie ze względu na swoje merytoryczne osiągnięcia, tylko ze względu właśnie na ten język. On był promowany, ale Dobrze, to ostatnie, wszystko prawda, ostatnie ale miesiące... Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy jesteście bez winy? Czy wszyscy posłowie zachowują umiar? Zachowują umiar bez porównania większy niż w totalnej opozycji. Drodzy państwo, dzieła sztuki tak zwane, finansowane przez ówczesną wiceszefową całej Platformy Hannę Gronkiewicz-Waltz, klątwa. Na końcu sztuki zbiórka pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę to wszystko się zbierało i niestety mamy ku temu efekty. Ciekawostka taka, kiedy zabito Pawła Adamowicza, ta telewizja, która którą pan poseł Brejza tak bardzo krytykuje, bardzo poświęcała temu dużo czasu, otworzyła debatę przeciwdziałającą przemocy, wspominała pana Adamowicza bardzo, bardzo ciepło. Kiedy został godzony nożem teraz prezydent miasta z Prawa i Sprawiedliwości, telewizja, która rzekomo nadaje całą prawdę, całą dobę, w zasadzie chwilę o tym powspominała. Rozumiem, że jeżeli jest ofiara z Prawa i Sprawiedliwości, to jest ona rozmawiamy o tym w radiu i chciałam powiedzieć, że było więcej uwagi, dlatego że to była spektakularna sprawa. Nie, ja mówię o tym wydarzeniu, że to było w czasie koncertu, na oczach wszystkich. I myślę, że stąd było też duże zainteresowanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przykładów, że gdzieś było jakieś dzieło, gdzieś było jakieś przedstawienie, takich przykładów można też masę podawać. Finansowane bądźmy poważni. Szef PiS-u. Przecież to jest z premedytacją prowadzona od lat polityka. Wpierw było odbieranie godności prezydentowi Komorowskiemu. Nie był prezydent Komorowski, był Komorowski. Nie było premiera Donalda Tuska, był Tusk. A jako Lechu Kaczyńskim. Później była katastrofa smoleńska, która zmieniła niestety wszystko i zmieniła w języku debaty publicznej na gorsze. Bo okazało się, że my jako środowisko Platformy... Wszyscy obiecywali poprawę. Gdzie zginęli również moi przyjaciele z Platformy, my w oczach lidera PiS-u jesteśmy mordercami. Kreuje się jakieś teorie szaleńcze o jakichś wybuchach, panowie, zamachach. Panowie, ponieważ my musimy kończyć. Ja bym chciała, żebyśmy zakończyli jakoś tę rozmowę. I to rozmowę, dociera niestety do części elektoratu. Żeby właśnie ta część przynajmniej elektoratu miała wrażenie, że jednak w panach, pomimo żalu, jest dobra wola. Że jednak, jednak trzeba coś zrobić, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu wzajemnych oskarżeń i o nie wiadomo co. Ja mam taką propozycję z ostatnich dni, przykład. Prawda? Mieliśmy sytuację, gdzie dwóch wyrostków wjeżdżało hulajnogami na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, właziło na niego i tak dalej. Wszyscy to widzieliśmy później, bo policja na szczęście pokazała monitoring, ale oczywiście te telewizje związane z totalną opozycją pokazywały to, że dzieci jeździły obok. I ja mam taką propozycję, żeby zwolennicy Platformy Obywatelskiej, widząc jak się demoluje pomnik smoleński, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, podeszliby i sami by zwrócili tym młodym ludziom uwagę. I to jest normalność, tak? Tak by było w Stanach Zjednoczonych. Zwolennik Partii Republikańskiej, jakby zobaczył, że ktoś opluwa pomnik Kennedy'ego, prezydenta Partii Panie Demokratycznej, pośle, tak nie by wiemy, zwrócił uwagę. Czy tak zapewne. Nie było. No nie być było, może, tak. Widzieliśmy to na monitoringu. Ale być może ktoś, widzieliśmy część monitoringu, nie, ale być może ktoś zwrócił uwagę tym ludziom. Jedno zdanie dosłownie, bo jesteśmy już po czasie. Musi zmienić się polityka, muszą zmienić się liderzy. Ja pamiętam politykę w wykonaniu czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Pamiętam język Bronisława Komorowskiego, język Donalda Tuska. Pamiętam język marszałka Grzegorza Schetyny. I oni wszyscy byli bez winy. Musi nastąpić odejście od polityki paranoidalnej. Ale czyli przecież budowania kapitału społecznego na podziałach Polaków, bo to niszczy Rzeczpospolitą. Powiem panu szczerze, że trzeba bić Republikę. Ja bym jednak sięgnęła do przykładów z jednej strony Jana Olszewskiego i Bronisława Geremka, a nie do tych późniejszych, bo później różnie bywało. Bardzo państwu dziękuję. Na tych, którzy rządzą, niech dają przykład. Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska, Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Daradę ekspresowo